in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen wij van Psalm 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7 na de belijdenis van ons geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Het weer opstaan van het vlees, dat is ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen.